Assewaro. Hello, my name is Subhas Thebe Limbu, and the title of the work you'll be hearing today is Sound Recordings of Time Travelers. Menuba lamingo lerumang menuba yambo intention lu sosok nularangin lerumang yak yak musim sim oksiru hasinye netse yak tungsase chungnung lehim o chupsiru chungnung yelum o tathaknu menuba panha subsiru yangsa eyeri kegopelle yanga sabengo hetmelu thakna nulingen kegopelle penjek ejekpen etmelu hikem athak thakha yari me boksyang mabi yak thung la je limbuanin langen jingdang be ba sewaro yak thung la je limbuanin langen jingdang be ba sewaro la ambi हौ चब्रकमा ए हेनिङ खा खेदाल गुमिङ थिएन ग कांसरे यम थक मा के ले मा पुखे नाम संग चाक है के किचाक मा पुखे तांचो पाए के कि ओ पा पुखे चाक मानो लोंग दो वा मा पुखे हेंचिंग हेचिंग पान हा पारे किप किप या यारिक इते तोगांग पुजे अफा ले अंग में की सेने हे किसंग के भी यम बा अफा ले अंग निवा में भी चेने Yari kesiha takam magi sukla, angga hiki kesiha relam takem mela. Ning sang buk manu tuki wayam ha, nante sira tantik panu wayan hinge. Apa le sang angga kene nuwa a, kene nam sang tang biha maka kewasang, kene wet iam mo kewasang, kene sade sade kesiha tak tarik lung matuk ne. Jam undang hanu, palam ni bale minwa hanu. Ahin ni bagar rahim undang lu, amai ye bagar rahim undang lu. Asewaru, yak tumi hangsi, asewaru, tumengi hangsi, asewaru.